200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799 zł. Dodatkowo ekspres możesz kupić w zestawie z aż 6 kg kawy Cibo Exclusive. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Na zegarach godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Opada woda w Górnej Odrze i jej dopływach. Fala kulminacyjna zbliża się do granicy z Niemcami. Specustawa ma ułatwić i przyspieszyć walkę ze skutkami kataklizmu. Zajmie się nią rząd. A należy spodziewać się zaostrzenia kar dla piratów drogowych, zapowiada w Trójce wiceminister sprawiedliwości. Poprawia się sytuacja hydrologiczna. Instytut Meteorologii informuje o tendencji spadkowej na Górnej Odrze oraz jej dopływach. Maleje liczba stacji z przekroczeniami stanów alarmowych i ostrzegawczych. Jest ich odpowiednio 21 i 13. Fala powodziowa dociera do Cigacic w Lubuskiem. Poziom Odry wynosi tam prawie 6,5 metra, ale jak zapewniają strażacy, sytuacja jest pod kontrolą. W Kotlinie Kłodzkiej, dotkniętej przez żywioł, kilkaset rodzin potrzebuje codziennego wsparcia. Ludzie, którym woda zabrała cały dobytek, każdego dnia przychodzą do magazynów Centrum Pomocowego w Kłodzkiem. Po jedzenie i środki chemiczne. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Byliśmy w domu, jak się woda podnosiła, nie? No jak było po pas, to uciekliśmy. Co teraz robicie w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności trzeba wszystko w ściany umyć, później osuszać wszystko. Miesiące, całą zimę myślę. Ta pomoc, która jest, ona jest wystarczająca? Ludzie bardzo pomagają. Żołnierze tutaj u nas czyszczą piwnice, tak? I no jest pomoc, tak. Sztab ludzi, którzy segregują te różne rzeczy. To wszystko z darów jest, tak? Tak. Tak, wszystko przekazują nam ludzie, dobrzy ludzie. Cała sala gimnastyczna zawalona różnego rodzaju kartonami, jak widzę. Ale wszystko na bieżąco rozdajemy. Pomóc w walce ze skutkami żywiołu ma szykowana przez rząd specustawa powodziowa. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna spodziewa się, że parlament szybko uchwali przepisy. Musimy mieć ustawę, która uruchomi możliwość pomocy, wsparcia ludziom. To jest po prostu katastrofa. Tam nie wystarczy przyjąć jedną ustawę i podpisać rozporządzenie. To musi być cały system pomocy i wsparcia tym ludziom. Przecież za chwilę przyjdą chłodne noce, potem przyjdzie zima. Ci ludzie nie mają gdzie mieszkać. Znaczy zabrano im wszystko. Wszystko stracili. Państwo musi pokazać, że jest prawda. Rozwiązania specustawy premier i rząd mają zaprezentować po południu we Wrocławiu. Wzmożona czujność nad Odrą, ograniczony ruch samochodowy w Słubicach. Strony polska i niemiecka obserwują sytuację na rzece i twierdzą, że są przygotowane na falę, której początek właśnie dociera do granicy. Władze Frankfurtu nad Odrą i Słubic wspólnie szykują się na nadejście fali, której szczyt na wysokości tych dwóch miast ma być w środę. Graniczny most dzięki służbom już jest odciążony od ruchu tranzytowego. Dla mieszkańców ograniczeń prawdopodobnie nie będzie, chyba że fala okaże się wyższa od spodziewanej i konieczne będzie zapewnienie jeszcze łatwiejszego dojazdu służb nad rzekę. Zalecane jest posiadanie dokumentu potwierdzającego np. pracę po drugiej stronie Odry. Obowiązuje również zakaz chodzenia i jeżdżenia po wałach. Przeprawa autostradą Wolności w Świecku nie będzie ograniczona. Obecnie w tym miejscu, a także we wcześniejszym biegu Odry, od miejsca, w którym dopływa Nysa Łużycka, został przekroczony pierwszy stopień ostrzegawczy, a woda się podnosi i w środę spodziewany jest nawet czwarty z czterech stopni. Na terenach samorządów położonych wzdłuż Odry od początku tygodnia pracują obserwatorzy wałów, którzy sprawdzają, czy nie przecieka przez nie woda. Zbierają się także lokalne sztaby kryzysowe. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Piraci drogowi pod lupą Ministerstwa Sprawiedliwości. W związku z tragicznym wypadkiem na trasie Łazienkowskiej, który spowodował, będący pod wpływem alkoholu Łukasz Rzet, resort rozważa zaostrzenie przepisów. O to, czy jest szansa na wprowadzenie do kodeksu karnego terminu zabójstwa drogowego, był pytany wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha w Bezuników, rozmowie politycznej w Trójce. To musi mieć swoje oparcie i poparcie środowisk prawniczych. Ja na pewno jestem zwolennikiem, żeby bardzo poważnie to przeanalizować i bardzo poważnie to rozważyć. Jako ministerstwo to zapowiedzieliśmy, nie odrzucamy a priori tej propozycji. Osobiście, to może powiem bardziej jako po prostu obywatel, jako ojciec też małych dzieci. Uważam, że powinniśmy naprawdę bardzo solidnie w tym momencie to przedyskutować. Jest atmosfera w Polsce też dojrzała do tego, żebyśmy pod tym kątem spróbowali te przepisy zmieniać. Pojęcie zabójstwa drogowego funkcjonuje we Włoszech czy w Niemczech. Pokój, bezpieczeństwo, współpraca międzynarodowa i zmiany klimatyczne. Te tematy mają zdominować debatę generalną 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Głos zabierze polski prezydent, który zamierza mówić o tym, jak ważne jest prawo zapewniające pokój na świecie. Andrzej Duda przypomniał, że to przesłanie towarzyszy mu przez całą prezydenturę i zawarł je w swoim wystąpieniu już 10 lat temu, gdy po raz pierwszy reprezentował Polskę na arenie ONZ. Mówiłem pokój przez prawo. Takie było przesłanie tego mojego pierwszego wystąpienia. Mówiliśmy, że musimy dążyć do świata, który jest ustanowiony rządzony przez prawo, a nie przez prawo siły. To przesłanie jest cały czas aktualne. Zwłaszcza dzisiaj widzimy to bardzo wyraźnie, kiedy trwa rosyjska agresja na Ukrainę, kiedy trwa rozogniony konflikt na Bliskim Wschodzie. To jest niezwykle widoczne, więc to przesłanie, które przewijało się później we wszystkich moich wystąpieniach, to także będzie motywem moich dyskusji i moich wystąpień. Początek debaty o 15 polskiego czasu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po dziewiątej, a więc przy mikrofonie zasiada Adam Malecki. Czas na sport w Trójce. Tak sportowo to zapowiedziałem, a teraz już możesz. I czas na piłkarski Puchar Polski. Dzisiaj zostaną rozegrane pierwsze mecze 1/32 finału. Tytułu broni Wisła Kraków, która wczoraj zwolniła trenera Kazimierza Moskala. Wiślacy w wielkim finale na Stadionie Narodowym pokonali Pogoń Szczecin, a Portowcy zagrają dzisiaj wieczorem w Rzeszowie ze Stalą, mówi Wojciech Lisowski, obrońca Pogoni. Każdy z nas liznął już, można powiedzieć, tego finału, mimo tego, że nie wygraliśmy, ale wiemy, jaki to był mecz dla całego Szczecina, dla kibiców, dla Pogoni i ta świadomość wydaje mi się, że już jest tak duża w zespole, że wiemy o co gramy i właśnie idziemy po zwycięstwo do Rzeszowa. To spotkanie rozpocznie się o 20:30, ale na boiska piłkarze wybiegną już wczesnym popołudniem. O 13:00 Sandecja Nowy Sącz zagra z Krakowią, a o 14:30 Pogoń Grodzisk Mazowiecki z Lechią Gdańsk. Od 17:30 Widzew Łódź będzie kopał Zeloną Toruń, w której składzie grają wojskowi, nauczyciele i dostawcy jedzenia. Trenera Widzewa Daniela Myśliwca to nie zmyliło i rozpracował rywala. Mamy komplet informacji, widać, że Alana pomimo tego, że nie funkcjonuje na poziomie centralnym, to organizacja gry, kultura gry wydaje się na bardzo wysokim poziomie, bo przez fazę ofensywy, defensywy, stałe fragmenty gry widać, że tam nie ma po prostu przypadku, tylko trener bardzo dobrze wie, czego chce od zespołu, a zespół myślę, że jest w stanie z tych narzędzi trenera korzystać. Ciekawie zapowiadają się mecze z udziałem drużyn Ekstraklasy, czyli Górnika Zabrze z Radomiakiem Radom oraz Koronę Kielce ze Stalą Mielec. Finał Pucharu Polski 2 maja przyszłego roku oczywiście na Stadionie Narodowym. We wcześniejszych serwisach sportowych mówiłem o powrocie po kontuzji Huberta Hurkacza. Polski tenisista wystąpi w rozpoczynającym się jutro turnieju w Tokio. Wraca Hurkacz, wraca także Bartosz Kurek, który zmagał się z urazem oka. Kapitan reprezentacji wróci do treningów z drużyną Zaksy Kędzierzyn-Koźle w drugiej połowie tygodnia i powinien być gotowy do gry w najbliższym meczu z Indyk Polem AZS Olsztyn. To spotkanie zostanie rozegrane 30 września. Wczoraj siatkarze grali w dwóch meczach drugiej kolejki Ekstraklasy. Po 3-0 wygrała Stal Nysa z GKS-em Katowice, a Projekt Warszawa z MKS-em Będzin. Trener projektu Piotr Graban zadowolony. A żeby wygrywać, to trzeba bardzo dobrze trenować i bardzo dobrze grać. Umieć włączać ten fire, właśnie taki ogień od początku, tą motywację i robić po prostu swoje punkty, 3 punkty, 3-0 najlepiej i odpoczywać, bo to jest bardzo ważne, bo sezon jest długi, będziemy mieli jeszcze dużo grania, dużo setów, a każdy set mniej, czy każdy skok w nogach mniej, to na koniec sezonu może zaprocentować. No już procentuje. Projekt jest liderem w tabeli. Skowronek śpiewał, ja o świcie wstałem i czułem życie i życie kochałem, pisał Cyprian Kamil Norwid. Ja wstałem i zmarzłem, ale powoli nagrzewa się wschodnia Polska, nagrzeje dziś do nawet 27 stopni przy granicy z Ukrainą. Na zachodzie i południu kraju będzie o 10 lub nawet nieco więcej niż 10 stopni mniej. Właśnie na zachodzie i południu możliwy deszcz, na północnym zachodzie i w centrum może dziś zagrzmieć. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:09 na zegarach, 24 września, czyli także Dzień Stylistów Rzęs. Proszę zamrugać, ładnie pokazać, jak no. Ja mam akurat długie rzęsy bardzo. No właśnie widzę, to stylista czy geny? Trzepocen, to geny. To a nie, poczekaj, bo mi się z brwiami pomyliło. Maciej Jankowski, dzień dobry. Czyli brwi czy rzęs dzisiaj dzień? Dzień jest rzęs, tylko mi się zawsze mylą z brwiami. Okay. Albo z monobrwią też w moim przypadku. Ale ty dzisiaj tak Norwidem jeszcze nawet powiem ci, że... No zobacz, jak jestem zaczesany. No, jak poeta. Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna, tak też Norwid kiedyś powiedział. To ja nie będę już wszczynał niepokojów, tylko ulatniam się ze studia. Maciej Jankowski z Państwem do 12. Dobrego dnia. I Gosia Jakubowska dołącza do składu audycji, która z Państwem do 12 właśnie. Będziemy mówić o kulturze, najróżniejsze tematy przed nami, będziemy zdradzać więcej na ten temat, na temat tego, o czym będziemy dziś mówić w ciągu najbliższych kilkunastu minut, więc proszę zostać z nami. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl to nasz adres mailowy. Suede na start naszego dzisiejszego spotkania. 13 minut po 9 i Hit Me to jest utwór, który dziś otwiera Dobrego Dnia. Przypomnijmy, do południa Państwu będziemy towarzyszyć, najróżniejsze sprawy omawiać. W tej godzinie m.in. informator ekonomiczny i oczywiście jeszcze kilka tematów obok tego się pojawi. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Przypominam adres mailowy i zachęcam do słuchania naszych nowości muzycznych, których też sporo Państwu proponujemy. Z płytą drugą po latach już zdaje się 9 nawet chyba powraca Isolde, czyli francuska wokalistka. Płyta nosi tytuł Mental i z niej dziś wyciągamy utwór Cute. To nasza piosenka dnia. To jest tak w przeciwieństwie trochę do tego, co dźwiękowo się dzieje w tym utworze, czyli Izolt, proponująca nam naszą piosenkę dnia dziś, 24 dnia września. To jest fragment jej najnowszej płyty, płyty Mentol, która ukazała się w miniony piątek, 20 września. I tych nowości będziemy Państwu na pewno jeszcze wiele proponować do godziny 12 i nie tylko, bo później oczywiście też, ale o tym jeszcze zdążymy sobie powiedzieć. To w zasadzie też jest nowość, choć nie najświeższa, bo to już jest sprzed kilku ładnych tygodni, ale Michael Kiwanuka po długiej przerwie powraca z utworem Floating Parade, który już z Anteny Trójki mogą Państwo kojarzyć. Michael Kiwanuka na antenie Trójki, Floating Parade, czyli fragment, to znaczy nawet nie fragment jeszcze, chociaż w przyszłości tak będzie, fragment nowej płyty, którą zapowiada Michael Kiwanuka. Na razie to tylko jeden singiel, który poznaliśmy kilka tygodni temu. Można na niego głosować, między innymi na niego oczywiście, bo tych utworów w zestawie do głosowania jest wiele, ale jak wybiorą się Państwo na stronę Trójki, tam w zakładce lista przebojów wszystko jest opowiedziane, dokładnie co i jak trzeba zrobić, żeby głosy na swoje ulubione utwory oddać. I do piątku, do godziny 12 zachęcamy do tego, aby głosować, bo po 19 tego samego dnia Piotr Metz w audycji Pierwsza Trójka prezentuje te wybory, których dokonujemy. Tuż, to także nowość od Króla Słońce, także z piątku. Czy to jest jakiś trop, czy to znika już? Zanim się spojrzysz, zobacz tu, szukaj tam. zwracam głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. I mam już w głowie parę tras. Tam, gdzie nie mogę. Co parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Tam, gdzie nie mogę. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. To są pewne informacje. Odwracam głowę jeszcze raz. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Wracam głowę jeszcze raz. Jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład suszarka Bosch. Pompa ciepła. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3190. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowit. Samsung Bespoke Jet. Odkurzacz, który pokochasz. Promocja. Kup wybrany odkurzacz Samsung Bespoke Jet lub Jet. Zostaw opinię i odbierz jedno z akcesoriów o wartości nawet do 799 zł. Szczegóły i ograniczenia na jetpromocja.samsung.pl. Czas na misję ugasić pragnienie. W Carrefourze zestaw Soda Stream z dodatkową butelką i dwoma syropami tylko 269 zł. Oferta ważna do 28 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299 zł. Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na ml. Olejek goździkowy. Płyny stomatologiczne. Wskazania. Produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Nie marnuj żywności, zawsze planuj, co kupujesz. Wtedy lodówkę mądrze zapakujesz. Nie przesadzaj z produktami, nie przeceniaj swej chłodziarki. Gdy jesteś w sklepie z koszykiem, nie tocz walki. Żywność to wartość. Żywność to wartość. Żywność to wartość. Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Marian, a ty widziałeś, jak Media Expert świętuje swoje urodziny? No widziałem, Barbara, niskimi cenami. No? Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook, idealny do nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9:31. Informator ekonomiczny. Jak zwykle o tej porze w studiu Trójki ktoś, kto o ekonomii nam codziennie opowiada. Tym razem jest to Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, Marcinie. Tak jest, będę opowiadał, ale z pomocą Jakuba Wiecha, w studiu redaktor naczelny portalu Energetyka 24 i autor podcastu Elektryfikacja. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaczynamy od roszad w Ministerstwie Przemysłu. Departament Energii Jądrowej stracił swojego szefa, zyskał nowego. Wcześniej do mediów przebijały się informacje, że z tego departamentu pracownicy są przerzucani do innych miejsc, a to właśnie tam pracują ludzie, którzy trzymają w ryzach jeden z najważniejszych, może nawet najważniejszy projekt strategiczny naszego kraju, czyli atom. Cała sprawa, przypomnijmy, odbywa się w Ministerstwie Przemysłu, to jest to nowo utworzone ministerstwo formalnie z siedzibą w Katowicach. No i czy cała ta sprawa nie pokazuje, że dryfować nam zaczyna ten projekt, bo skoro zmieniamy kapitana, nawigatorów, marynarzy, maszynistów, gdzieś przerzucamy, no to może być takie wrażenie, czy za chwilę ta nasza łajba po prostu się nie rozbije. Nie do końca. To znaczy, jeżeli chodzi o tą metaforę, powiedzmy, kapitana, to nim jest bez wątpienia minister Maciej Bando, specjalny pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, który przechodzi w tym momencie z Ministerstwa Klimatu do Ministerstwa Przemysłu właśnie po to, żeby tam koordynować projekt jądrowy. Departament Energii Jądrowej jest oczywiście ważny, to jest ważny element, ale powiedziałbym, że w tym momencie, w punkcie, w którym obecnie znajduje się projekt jądrowy, on nie jest kluczowy. Kluczowa jest spółka, Polskie Elektrownie Jądrowe, na której teraz ciąży de facto no już ta wykonawcza część projektu, bowiem jesteśmy teraz w takim momencie, że czekamy na notyfikację Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla polskiego atomu. To ma być pomoc w wysokości 60 miliardów złotych przeznaczonych na spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe w formie obligacji. No i to będzie ogromny krok, jeżeli chodzi o realizację tego projektu. I nad tym czuwa już, powiedzmy, bardziej w tym momencie spółka. Jeżeli do tego dokapitalizowania dojdzie, to tutaj spółka będzie miała po prostu rozwiązane ręce, jeżeli chodzi o zawieranie umowy wykonawczej, jeżeli chodzi o rozpoczęcie prac przygotowawczych na lokalizacji. Natomiast Departament Energii Jądrowej czuwał nad tym, żeby to wszystko zostało dopięte i żeby odpowiednie dokumenty zostały złożone do Brukseli. To nie znaczy oczywiście, że tutaj rola Departamentu Energii Jądrowej się kończy, aczkolwiek akcenty są rozłożone już bardziej na polskie elektrownie jądrowe. I wracając do tej roszad, jeżeli chodzi o kierownictwo w tak zwanym DEJU, nowy dyrektor, pan dr Paweł Gajda, to jest człowiek, który ma bardzo taką istotną kartę, jeżeli chodzi o bycie, można powiedzieć, zaangażowanym w polski ruch proatomowy. To jest naukowiec, to jest praktyk z bogatym doświadczeniem, więc myślę, że jeżeli tacy ludzie trafiają na kierownicze stanowiska w Departamencie Energii Jądrowej, to projekt ma pewną rękojmię profesjonalizmu, jeżeli chodzi o jego realizację. No tak, bo sporo komentatorów chyba wczoraj się uspokoiło, jak dowiedziało się, kto tym szefem będzie, no bo umówmy się, wcześniej też wiele było, mówiąc kolokwialnie, kiksów, jeżeli chodzi o komunikację projektu atomowego przez kilka ostatnich miesięcy. No i to, że mamy te wszystkie wywrotki personalne już naprawdę ładnych parę miesięcy od kiedy nowy rząd się zainstalował, bez jakichś wielkich powodów, znaczy prawdopodobnie w pewnym układzie nie pasował politycznym ten, a nie inny szef, no to są takie znaki, które jednak każą nam zadawać pytania. Podobnie na przykład mały atom, bo tu mówimy o tym dużym, tym państwowym, tak? A jest jeszcze mały atom, który ma być przez prywatne firmy rozkręcany razem z Orlenem. No i co tutaj na przykład? Czekamy na razie na ukształtowanie się nowych reguł współpracy, o których mówił prezes Orlenu, pan Ireneusz Fonfara, na jednej z konferencji wynikowych, bowiem projekt dalej się toczy, jeżeli chodzi o małe reaktory jądrowe, ale mają być pewne nowe ramy współpracy rozciągnięte na to przedsięwzięcie. No to teraz gdzieś poza krajem, konkretnie w Stanach Zjednoczonych na chwilę wylądujemy, bo amerykański Departament Handlu próbuje zablokować chińskie, no właśnie, już nawet można powiedzieć nie tyle elektryki, samochody w ogóle. Nie chodzi o cła, a o zakaz użytkowania chińskiego oprogramowania i sprzętu do łączenia się z internetem. I co to wszystko by oznaczało? Już odkładam na bok kwestie geopolityczne, wojna handlowa Chiny-Rosji, ale no w rynek samochodowy w ogóle. Jeżeli ta propozycja Departamentu Handlu by przeszła, a ma być procedowana bardzo szybko i ma być wdrożona w życie jeszcze przed końcem kadencji prezydenta Bidena, to by oznaczało, że po pierwsze, chińskie samochody tracą dostęp do amerykańskiego rynku, nie są już praktycznie w całości zdolne do tego, żeby zostać dopuszczone do ruchu po amerykańskich drogach publicznych. Po drugie, cała flota tych pojazdów, które już zostały dopuszczone, będzie musiała przejść serwis w kierunku wymiany sprzętu, który jest tam zainstalowany. Chodzi tutaj nie tylko o sprzęt w rozumieniu hardware, ale także o oprogramowanie, bo Amerykanie argumentują kategoriami bezpieczeństwa narodowego i wskazują, że tego typu urządzenia mogą zbierać dane na temat infrastruktury, na temat zachowań kierowców itd. itd. i to może być wykorzystane przeciwko nim. Natomiast warto zauważyć, że to nie jest odosobniony ruch, bo Chiny już od bardzo dawna zakazały samochodom elektrycznym marki Tesla parkowania przed swoimi urzędami, bo one tłumaczyły się dokładnie tym samym, że te pojazdy mogą zbierać informacje wrażliwe na temat funkcjonowania chińskiego państwa i na temat bezpieczeństwa chińskich obywateli. Więc to są kolejne salwy wojny handlowej, która się toczy w tym momencie na świecie, ale ta wojna jest podszyta bardzo istotnymi argumentami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czy to gospodarcze, czy też polityczne. No i jest to tak skalibrowane, że to nowe prawo ma wejść akurat, kiedy Joe Biden będzie składał swój urząd, więc na pewno to będzie też bardzo ciekawe nowe rozdanie dla nowego prezydenta. Tegoroczna zima będzie najsurowszym sprawdzianem dla ukraińskiej energetyki, tak grzmią analitycy Międzynarodowej Agencji Energetycznej w swoim raporcie. Rzeczywiście Ukraina jakoś powinna się przygotować na te najbliższe 3-4 miesiące? Ukraina cały czas się przygotowuje, dlatego że według wszelkich wskazań ta zima będzie najtrudniejsza dla ukraińskiego państwa od początku tej wojny. Nawet zima 2022-2023 nie była tak poważna, jeżeli chodzi o zakres szkód w ukraińskiej energetyce, jak ta, którą mamy przed sobą. To na koniec jeszcze ceny ropy dzisiaj na światowych rynkach odbijają. No i z jednej strony mamy obawy o zaostrzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, z drugiej strony Chińczycy deklarują program pomocowy dla swojej gospodarki i to wszystko każe zadawać sobie pytania o cenę baryłki ropy. No i pytanie, czy my w naszych portfelach też tankując tego wszystkiego nie zobaczymy? Do pewnego stopnia tak, natomiast w tym momencie i w zasadzie już od 2 lat baryłka ropy nie jest tym kluczowym czynnikiem przekładającym się na cenę paliw, bo my nie tankujemy ropy na stacjach, tylko przetworzone paliwa, a ich dostępność, ich cena jest warunkowana mocą rafineryjną, mocą wszystkich rafinerii na świecie, która była przez długi czas ograniczona przez zaburzenia dotyczące pandemii koronawirusa, przez problemy logistyczne, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Przez to wszystko mieliśmy zbyt mało mocy rafineryjnych względem rekordowego zapotrzebowania, które trwało od początku konfliktu za naszą wschodnią granicą. Więc to podbiło ceny paliw i to spowodowało, że nawet w sytuacji spadającej ceny ropy naftowej paliwa utrzymywały się na stale wysokim poziomie. To wszystko może się zmienić dopiero w przyszłym roku, kiedy do pracy wejdą te rafinerie, które powinny być ukończone już dawno temu, a zostały przesunięte ze względu na te zawirowania i wtedy ze względu na właśnie zwiększony przerób ropy, możemy spodziewać się spadków cen paliw. No, chociaż te spadki ostatnio widzimy już poniżej 6, nawet zeszła 95, więc miejmy nadzieję, że ta ropa też odbija tylko chwilowo. Tak jest, to jest cały czas jeszcze dosyć wysoko, natomiast możemy spodziewać się w przyszłym roku, jeżeli nic się nie stanie, niesamowitego dla dalszych spadków. Powiedział Jakub Wiech, autor podcastu Elektryfikacja, redaktor naczelny portalu Energetyka24. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotował i przeprowadził Marcin Jagiełowicz. Marcinie, bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję. 20 minut do 10 pozostaje. Amalfi. Blue skies, blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here? Jump the barrier, we're all the airports. Climb a little call asylum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare. But you knew you had to take a risk. You broke the rules over and over. To jedna z dwóch propozycji spod szyldu Pet Shop Boys, które znaleźć można na liście do głosowania, w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów. Strona Trójki, lista przebojów, zakładka i tam wszystkie informacje Państwo znajdą. Do piątku, do 12 głosować się można. Dancing Star to był utwór, który na miejscu 13 ostatnio się znalazł po spadku z miejsca bodaj 8. Natomiast na 5 inny utwór, czyli Feel, też nowość od Pet Shop Boys, razem z kilkoma innymi utworami na tym 5 miejscu się znajduje, więc jak widać wśród naszych słuchaczy, wśród osób głosujących całkiem spore zainteresowanie Pet Shop Boys, dlatego dziś powracamy do nich w programie Dobrego Dnia. Jeszcze będziemy mówić o tym, co dziś przygotowaliśmy, natomiast teraz na scenę polską się wybierzemy. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok, o tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nienawidzę zimy, jak dziś wychodzimy, się zbieramy pół godziny. Do znajomych czy rodziny, zawsze SMS, sorry, chwilę się spóźnimy. dzieci krem na skórę, spodnie rajstopy i bluza z kapturem. Pod nią bluzka pod koszulek, bo to polskie dzieci, ubrane na cebulę. I zawsze trochę krzyku, chyba się uduszę w tym szaliku. A ja nie chcę tych bucików, dzieciaki idziemy, tato siku. Wiem, nic tu nie da złość, kwiat lotosu na jeziorze, tak to chyba szło. Każdy gotów, ja mam dość, zaraz wyjście z bloku, Szaranowicz cisza głos. Nie chcę 30 na plusie, wolę pogodę na bluzę. Aha, mówić o zimie nie muszę, wolę pogodę na bluzę. Aha, Ola, rolki i wózek, ja i Hela rower, podróże. Tadek, treningi na Mazurze, piwotowie i pogoda na bluzę. Aha, 14 na plusie, piwotowie i pogoda na bluzę. Aha, Ola, rolki i wózek, piwotowie i pogoda na bluzę. Aha, ja i Hela rower, podróże. Piwotowie i pogoda na bluzę. Aha, Tadek, treningi na Mazurze, piwotowie i pogoda na bluzę. Aha, nie chcę 30 na plusie, da się wyjść o 5 albo później. Kremy na szyję, ręce, buzie. Nie no, wolę pogodę na bluzę. Aha, ostatnie piętro w domu sauna, w biurze klima i ból gardła. W głowie jedna myśl wulgarna, dzieci uszy zatkać, kurka alka. I te duszne noce, jestem jak litera D, no bo tak się poce. A w lodówce chłodzę, lokatę na upały, jest dobra, 5%. Zaraz zejdę w ogóle, dzieci mówią, że jest jeden ratunek. Lodziarnia, jestem tam królem, 50 cent, 9 kulek. Nie chcę 30 na plusie, wolę pogodę na bluzę. Aha, mówić o zimie nie muszę, wolę pogodę na bluzę. Aha, Ola, rolki i wózek, ja i Hela rower, podróże. Tadek, treningi na Mazurze, piwotowie i pogoda na bluzę. Aha, 14 na plusie, piwotowie i pogoda na bluzę. Aha, Ola, rolki i wózek, piwotowie i pogoda na bluzę. Aha, ja i Hela rower, podróże. Piwotowie i pogoda na bluzę. Aha, Tadek, treningi na Mazurze, piwotowie i pogoda na bluzę. Aha, spacer jak z romansów, czerwiec 03, a ja marzę o marcu. Dziś to brzmi jak absurd, czekałem na deszcz jak na koncercie Gansów. Zapowiadali burzę, niech lunie, ty zmarzniesz, ja dam ci swoją bluzę. Potem 3 dni albo dłużej, będę czuł twój zapach wewnątrz na kapturze. I się nim odurzę, jeśli tylko będzie pogoda na bluzę. Aha, 14 lat później, jest 14 na plusie. Ty, rolki i wózek, ja i Hela rower, podróże. Tadek, treningi na Mazurze, piwotowie i pogoda na bluzę. Aha, muszę przyznać, że utożsamiam się z tym trochę, ponieważ takie 18-20 stopni idealna. Pogoda na bluzę, także w bluzie jest okej, ale na krótki rękaw też wcale nie najgorzej. Tak Kamil Piwot nam zaśpiewał. No i na koniec tej godziny naszego dzisiejszego spotkania przypomnę Państwu, że w związku z tym, że jest wtorek, co dla mnie jest nowością, bo zwykle we wtorki jestem w nieco innym miejscu na antenie, ale też muszę przejść przez te wszystkie punkty programu, które mamy dziś dla Państwa przygotowane, bo jeszcze nie są wtłoczone one do mojej podstawy. podświadomości. Przyjaciel dźwięku 10.30 to oczywiście cykl Michała Margańskiego, który Państwo z wtorkowych wydań programu Dobrego Dnia znają. Przed 11 jeszcze usłyszymy się z Ryszardem Jaźwińskim, który z kolejnego już 49. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni będzie do nas przemawiał dziś w rozmowie z Damianem Kocurem. Będzie Terra Cultura, będzie kierunek Długowieczność i na koniec oczywiście proza czytana w Trójce i kolejny odcinek historii Jeffrey'a Watersa i jego ojców. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowe Dni Kawy w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explore z automatycznym systemem spieniania mleka Latte Crema. Do przygotowania kaw mlecznych na ciepło i zimno kupisz za 3599 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799 zł. Dodatkowo Ekspres możesz kupić w zestawie z aż 6 kg kawy Cibo Exclusive. MediaMarkt.